lamang at ilan ang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan. Alaala ng kahapong pinabayaan sa dinami-dami ng aking nakapiling kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan.